หลังจากพิธีแต่งงานที่หมู่บ้านคนาแล้วพระเยซูและมารดาและบรรดาอัครสาวกก็เดินทางไปยังเมืองคาเปอร์นาอูมพระเยซูอยู่ที่นั่นได้ไม่กี่วันจนกระทั่งพิธีปัสกาในเมืองเยรูซาเล็มคืบใกล้เข้ามาพระเยซูก็ร่วมเดินทางกับกองคาราวานไปยังกรุงเยรูซาเล็ม เป็นยังไงบ้างอ่ะคาราวานใหญ่อ่ะแล้วทุกคนก็คุยกันถึงเรื่องจอห์นและคำเทศนาของเขาที่กล่าวไว้ว่าพระมาซีอาจะเสด็จมาเกิดท่ามกลางพวกเราโดยส่วนตัวและฉันเชื่อว่าพระมาซีอาจะเสด็จกลับมาด้วยอำนาจและสง่าราศีจะกอบกู้ประเทศอิสราเอลและให้เป็นชาติที่ยิ่งใหญ่พวกเราถูกกดขี่อยู่ใต้อาณาจักรโรมันมานานแล้วถึงเวลาที่พระมาซีอาจะเสด็จมาช่วยพวกเราคุณคิดว่ายังไงอ่ะ ความหวังอันยิ่งใหญ่ของชาติจะจบลงด้วยความผิดหวัง ผิดหวังเหรอหมายความว่าพระมาซีอาจะไม่ช่วยเราให้พ้นจากอาณาจักรโรมันเหรอครับ ความหวังนั้นตั้งอยู่บนความเข้าใจผิดในพระคัมภีร์ผู้พยากรณ์ได้ชี้แจงไว้อย่างชัดเจนว่า ความเข้าใจผิดในพระคัมภีร์คุณรู้ไหมว่าคุณพูดอะไรออกมาคุณหมายความว่าพวกปุโรหิตและอาจารย์ในกรุงเยรูซาเล็มจะเป็นคนโกหกหลอกลวงหรือไม่ก็ผิดพลาดในการอธิบายคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์เหรอเขาบอกเราว่าพระมาซีอาจะมาปลดปล่อยเราให้พ้นจากโรมันไง น่าดูจริงๆไหมพ่อว่าไหม อะไรนะ มาดูสิผมยอมรับว่ามันดูยุ่งเหยิงแต่ก็น่าดูจริงๆอ่ะ ฉันไม่เห็นมีอะไรน่าดูเลย ผมหมายถึงกิจกรรมที่นี่นะ น่าดูเหรอฉันคิดว่าน่ารังเกียจคนหลายพรรคหลายพวกปะปนอยู่ด้วยกันพ่อค้าคนแลกเงินดูไม่มีคนดีรวมอยู่เลย พ่อครับอย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้นำความร่ำรวยมาสู่เรานะครับ คนขายสัตว์สำหรับถวายบูชาน่ะโกงราคาเป็นเท่าตัวผู้คนก็ต้องซื้อของพวกนี้เพราะพวกเราสอนเขาว่าถ้าเขาไม่มีสัตว์มาถวายบูชาพรของพระเจ้าจะไม่มาถึงลูกหลานและแผ่นดินของเขา แม่พ่อพูดแล้วก็ไม่ใช่เป็นปุโรหิตเลยฉะนั้นเนี่ย ฉันเองเป็นคนยอมให้สถานที่นี้กลายเป็นตลาดขายสัตว์แทนที่จะเป็นวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าฉันก็เหมือนพวกปุโรหิตทั้งหลายที่บูชาเงินตราความคิดอย่างนี้มันฝังอยู่แต่ในหัวตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้ว พ่อลืมสิ่งดีๆที่เราทำซะหมดแล้วเหรอครับดูให้ดีๆนะครับก็จริงอย่างที่พ่อว่ามีคนหลายชนิดปะปนกันที่นี่คนตาบอดหูหนวกคนเป็นง่อยพวกนี้มาที่นี่เพราะชีวิตของพวกเขามีแต่ความทุกข์ยากลำบากบางคนถูกหามใส่เปลมาเพราะว่าเจ็บเกินกว่าที่จะมาได้ด้วยตัวเองบางคนก็จนแสนจนแม้แต่จะทำบุญเล็กน้อยก็ยังไม่มีเงินบางคนก็จนแม้แต่อาหารก็ไม่มีจะกิน ก็จริงฉันรู้แล้วว่าพวกปุโรหิตอย่างเราโอ้อวดว่ามีความกรุณาต่อคนเหล่านี้เราอ้างว่าเราคือผู้ที่ให้การดูแลคนยากจนแท้จริงแล้วเราไม่เคยมีความสงสารเห็นอกเห็นใจใครเลยไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนเจ็บเจียนตายคำอดครวญขอร้องของคนเหล่านี้ไม่ทำให้เราสะเทือนใจเลย แล้วมันควรจะเป็นอย่างนั้นเหรอ คุณก็คือมหาปุโรหิตนะฉันขอปล่อยให้คุณตอบคำถามของคุณเอง เราคือผู้นำของชาวอิสราเอลคำพูดของเราคือกฎหมายคำอธิบายของเราจากพระคัมภีร์คือคำศักดิ์สิทธิ์เราต้องเป็นผู้นำที่เข้มงวดอย่าให้เงินตรารั่วไหลไปให้ใครแม้แต่สลึงเดียว ฟังดูคุณคงชื่นชมกับภาพพจน์ของผู้คนข้างล่างจริงๆนะ แต่แล้วพ่อล่ะเห็นว่าเป็นยังไงบ้าง ฉันว่าฉันก็คิดเหมือนคุณแต่ว่าถ้าภาพพจน์ที่คุณเห็นข้างล่างน่ะไม่มีอะไรแปลกไปเลยในความคิดของคุณแล้วก็ฉันก็เห็นจะต้องไปทำธุระอย่างอื่นก่อนเชิญพ่อตามสบายเถอะนะครับ อ้าวก็ดีเหมือนกัน นกเขาสักตัวเงินมันก็ไม่พอ แต่เราจะต้องหาอะไรสักอย่างมาเป็นเครื่องถวายบูชานะไม่อย่างนั้นจะต้องถูกพระเจ้าสาปแช่งตลอดปี สาปแช่งอะไรกันฐานะเราตอนนี้ก็ถูกสาปแช่งซะอีก ม้แต่เงินจะซื้อข้าวกินยังไม่มีแล้วเรายังจะต้องซื้อเครื่องถวายบูชาอีกเหรอเนี่ยพระเจ้าของเราช่างไม่มีความเมตตาสงสารซะเลย ฉันคิดว่าที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อพระเจ้าหรอกแต่ทำเพื่อพวกปุโรหิตต่างหาก แต่ว่าทำไมไม่การฆ่าสัตว์เพื่อใช้เลือดของมันไถ่ความบาปแล้วก็เราก็จะไม่ได้รับการยกโทษทำไมไม ่อุ้ยนั่นเขาอยู่ที่นั่นไง ใครเขาล่ะ พระเยซูผู้มาจากเมืองนาซาเรธไงพระองค์แบ่งอาหารให้เราสองคนในระหว่างทางไงจำได้ไหม โอ้ใช่แล้วใช่แล้วนั่นไงพระองค์กำลังขึ้นกระไดเข้ามาในโบสถ์บางทีพระองค์อาจจะช่วยเราน ั่นไงขึ้นกระไดมาแล้วพระองค์มองไปรอบๆพระองค์กำลังมองไปที่คนตาบอดคนง่อยคนจนคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้แล้วก็ พระองค์กำลังมองมาที่เราพระองค์ยิ้มให้ด้วยฉันรู้สึกสบายใจขึ้นมากยังก็ว่ายกภูเขาออกจากอกเชียวแน่ดูสิคนอื่นๆก็พากันยิ้มแย้มไปด้วยพวกคนที่เจ็บป่วยมีความทุกข์คนตาบอดคนง่อยต่างก็สดชื่นขึ้นแต่พวกพ่อค้ากับคนแลกเงินดูจะขยาดสายตาของเขาหนัก ทุกคนหันความสนใจไปที่พระองค์ไม่มีใครทำอะไรกันเลย ฉันคิดว่าพระเยซูรู้เท่าทันถึงความอยุติธรรมและความชั่วร้ายของพวกพ่อค้ากับคนแลกเงินนะพวกนี้นะพยายามจะหลบสายตาของพระองค์ราวกับว่าความประพฤติชั่วร้ายของพวกเขาถูกบันทึกไว้บนใบหน้าของเขาแล้วถึงได้พยายามหลบสายตาที่ตรวจสอบของพระเยซู เอาขอพวกนี้ออกไปให้หมด อย่าทำให้วิหารของพระบิดาของเรากลายเป็นร้านขายของ พระเยซูเป็นมิตรแท้ของคนจนและคนทุกข์ยาก เขาลือกันว่าพระเยซูน่ะเป็นพระมาซีอามาบังเกิด ฉันไม่เคยคิดจะเชื่อจนกระทั่งมาพบพระองค์ที่นี ่อ้าวพระองค์เข้าไปในโบสถ์แล้วนะ จงออกไปจากวิหารนี ้ผู้ที่ทำแต่สิ่งชั่วร้าย ดูสิคนเหล่านั้นหลบหนีพระองค์ไปหมดไม่มีใครสงสัยคำพูดประกาศสิทธิ์ของพระองค์เลยต่างคนต่างหนีออกจากวิหารเพราะเกรงกลัวความโกรธของพระเยซู ว่ายังไงคายาฟาสท่านว่าภาพตรงหน้าน่ะน่าดูไหมล่ะ เอ๊ะมีสิทธิ์อะไรที่จะมาไล่คนออกจากวิหาร ก็คำพูดเรากับประกาศสิทธิ์ของเขาน่ะสิที่ทำให้เขามีสิทธิ ์แล้วทำไมไล่แต่เฉพาะคนของเราล่ะทำไมไม่ไล่ทุกคนออกไป ก็พวกพ่อค้ากับคนแลกเงินกลัวเขาน่ะสิคนอื่นเขาไม่กลัวเพราะเขาคิดว่าชายคนนี้คือพระมาซีอาซึ่งก็อาจจะถูกต้อง อ๋อพ่อเห็นนั่นไหม แน่นอนฉันเห็นแล้ว คนง่อยนั่นโยนที่นอนทิ้งไปเพราะว่าเขาเดินได้แล้วนี ่แล้วคนตาบอดก็มองเห็น โอ้ไม่น่าเชื่อเลยฮะ แต่จริงนะคุณก็เห็นกับตาอยู่แล้วว่าชายคนนี้รักษาคนป่วยได้ทุกโรคสงสัยว่าจะเป็นพระมาซีอาจริง ๆโอ้ยไม่มีทาง เอานะยังไงฉันก็เป็นพ่อตาของคุณบอกความจริงมาเถอะว่าคุณคิดยังไงฉันไม่บอกใครหรอก ผมก็ไม่มีอะไรจะบอกนี ่ชายคนนี้แปลกกว่าคนอื่นนะเขามีอำนาจที่เราไม่มี ผมไม่ได้เห็นด้วยกับพ่อนะหลังจากนั้นไม่นานพวกที่หลบหนีออกจากวิหารไปด้วยความหวาดกลัวก็ทยอยกันกลับมาแต่สิ่งที่แปลกประหลาดก็คือพวกคนจนคนทุกข์ยากต่างเฝ้ารุมรอมพระเยซู อย่ากลัวไปเลยเราจะช่วยให้ท่านรอดพ้นเพื่อท่านจะได้ให้เกียรติแก่พระเจ้าเพราะสาเหตุนี้แหละเราจึงมาเกิดในโลกนี ้การกลับมาของคนแลกเงินและพ่อค้าเมื่อมาพบคนง่อยหายเจ็บและมีความยินดีคนตาบอดจ้องดูใบหน้าของพระเยซูคนใบ้พูดสรรเสริญพระเจ้าและเหล่าคนทุกข์ยากกลับมีความยินดี พระเยซูแห่งนาซาเรธชื่อของท่านคือพระพรของพระเจ้า ท่านคือพระมาซีอา ท่านรักษาข้าพเจ้าให้หายจากโรค ท่านคือลูกแกะของพระเจ้า ท่านคือผู้ไถ่บาปของโลก ท่านคือพระบุตรของพระเจ้า บรรดาผู้คนที่ได้เห็นอำนาจและการรักษาโรคของพระเยซูด้วยความรักและเมตตามิอาจปฏิเสธว่าแท้จริงแล้วพระเยซูแห่งเมืองนาซาเร็ตก็คือพระบุตรของพระเจ้าผู้ช่วยมวลมนุษย์ให้หลุดพ้นจากความบาป